mwene to ako mama Kabiyana vitendo vyako vya nikera babue Sherie Kinacho pangaisha utakuja juta badae mama Sherie Muzima popote waito mzee wa kutumia Sifa gani bwana nieleze Miaka kumi ya kazi hata msingi una Mimi arafa na sononeka yule Sikitika mwenendo wako Mama Tabia na vitendo vyako vya nikera babuwe Sherie Kinacho pangaisha Utakuja juta badae Mama Sherie We mama muzima popote waito mzee wa kutumia Sifa gani bwana nyeleze Kasi hata musingi una Mimi arafa na sono meka yulele Panga, mimi arafa nikuelewa nipi